Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт падаў на разгляд камітэту замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, а таксама юрыдычнай і фінансавай службы Палаты законапраект аб працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі быў прыняты Кангрэсам ЗША ў кастрычніку 2004 году. У дакуменце акрэсленыя асноўныя палажэнні палітыкі ЗША ў дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзеянне было працягнута яшчэ на 2 гады. У прапанаваным законапраекце абноўленая канстатавальная частка, дзе згадваюцца падзеі ў Беларусі апошніх 2 гадоў. У пунктах пра дапамогу сродкам масавай інфармацыі ў законапраекце апрача тэле- і радыёстанцыяў згадваецца яшчэ і інтэрнэт. Гэты дакумент, каб атрымаць статус закону, павінен быць ухвалены Палатай прадстаўнікоў, Сенатам і падпісаны прэзідэнтам. Координатор Хартыі 97 Зміцер Бандаренко заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Як ставіцца да гэтай ініцыятывы прадстаўнікі дэмакратычных сілаў? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў, што адказ на пытанне адносна байкоту выбараў быў сфармуляваны яшчэ ў выніку дыскусіі ў 2007 годзе. здавалася, што больш аргументаў на карысць удзелу, а не байкоту выбарчай кампаніі. Я быў удзельнікам байкот кампаніі 2000 года. З таго часу былі пэўныя перамены. Тады галасы фальсіфікаваліся, яны проста прыпісваліся. А зараз у 2008 годзе іх проста ніхто не будзе лічыць. Мы павінны змабілізаваць людзей, каб яны былі гатовыя выйсці на вуліцу і адстойваць сваё права на выбар і на выбары. І мы не павінны ў гэтай сітуацыі выключаць мажлівасці зняцця ўсіх сваіх людзей з адзінага спіса за некалькі дзён да галасавання. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч сказаў, што удзел варта браць нават у недэмакратычных выбарах. Форма байкота важная і адпрацаваная ў свеце, але ў нас яна малаэфектыўная, бо аб гэтым мала хто даведаецца, што мы зрабілі байкот і не прыйдуць на выбары толькі актывісты. Паколькі ў нас няма такіх магчымасцей, я лічу, што трэба ісці на выбары. Ці выкарыстаць магчымасці выступленняў на радыё, на тэлебачанне. Трэба ісці да людзей. Потым заўсёды можна сказаць і з самага пачатку, што выбары не дэмакратычныя, што выбары не могуць быць прызнаныя. Але сесці і нічога не рабіць, я скептычна стаўлюся да такой пазіцыі. Лідар незарэгістраванага Маладога фронту Зміцер Дашкевіч заявіў, што перад парламенцкай кампаніяй вельмі важна патрабаваць ад улады празрыстага выбарчага працэсу. Калі ж улада не пажадае яго забяспечыць, выбары трэба байкатаваць. Варта толькі тут можна абмяркоўваць тыя альбо іншыя формы байкота, але удзельнічаць, канешне, у навязанай зверху канцэпцыі вельмі небяспечна. Прэс-сакратар КХП БНФ Валеры Буйвал сказаў, што ягоная партыя не будзе браць удзелу ў выбарах. Наша пазіцыя адназначная падчас всіх гэтых апошніх выбарчых спектакляў, наладжаных рэжымам. Мы заклікаем людзей не удзельнічаць в гэтых антыдэмакратычных шоу. Будзем заклікаць да поўнага абсалютнага байкоту любых выбараў, абвешчаных гэтым рэжымам, і ў гэты раз. Пры антыбеларускім рэжыме не можа быць дэмакратычных выбараў, а ў недэмакратычных выбараў няма сэнсу удзельнічаць. Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем уладаў весці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед. Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары. Байкот у той час асаблівага сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Міколам Садкевічам тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, якія б не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю. Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна. Байкот, як такі, сам па сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю. Палітолог Уладзімір Нестюк згадае досвед байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў у 2000 годзе. І тады нават усіх тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, ганьбілі і казалі, што это здраднікі, што это людзі, якія пайшлі на паваду ва ўлады і так далей. Але потым самі ж тыя, хто байкатавалі выбары, прызналі, што это было не зусім эфектыўна, вельмі некарысна для агульнай справы. Спадар Нестюк тлумачыць, чаму сёлета, на ягоную думку, нельга паўтараць тую ж самую памылку. Выбаршчыкі разумеюць адно, калі людзі ўдзельнічаюць у выбарах, нават якія пад сумнівам, як справядлівыя, дэмакратычныя і так далей. Чароўна гэтыя людзі ідуць да выбаршчыкаў, сустракаюцца з імі, выслухоўваюць іх. Трэба паслухаць тое, што яны хочуць, каб ведаць хаця б пульс жыцця, у якім мы зараз знаходзімся. Гэта было меркаванне Уладзіміра Нестюка. Я припоминаю давний випадок. Нейку часть вандровки мой знайомец попросил запальничку у двух мужчин ветеранского возраста, жадаючи, видать, зробить приемное, подякуем им за СССРовскую перемогу у другой сусветной. И был литерально обрезаны словами про то, что, мовляв, яны служили у армии краевой. У часе сустрэч з героямі гэтай праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слова існуюць невядомая для большасці нябачная з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. Суддзя Пухавіцкага району Святлана Акуліч перапыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразовскага. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Світлач Пухавіцкага району 29 сакавіка супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай фірмы «Август». Падрабязнасці ў паведамленні карэспандэнта «Свабоды». Сергія Абразовскага выклікалі ў сотні, гледзячы на тое, што ён хворы. А 25 красавіка да сёння Сергей быў у шпіталі ў пасёлку Свіслач з дыягназам перадінфарктны стан. Для далейшага даследавання атрымаў накіраванне ў абласны шпіталь у Бараўлянах. Хвароба выявілася пасля гвалтоўна затрымання спадара Абразовскага міліцыянтамі Пухавіц-Караус перад яго паездкай ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Сергей Абразовскі прасіў перанесці суд на іншы дзень. Пра гэта паведаміла нашаму радыё прысутная ў залі суду Наста Рысявец. На даны момант ён сябе не вельмі добра адчувае, вялікі ціск. Бачна, што чалавек хвалюецца, бачна, што на твар не вельмі здаровы выгляд. І кашль мае на руках накіраванне ў абласную бальніцу на даследаванне дальнейшае. Суддзя Куліч адкланіла яго хадатайства, і таксама Сергей прасіў, каб прысутнічаў пракурор, і на гэта яна тады сказала, што нет, таксама пракурора не будзе. Чаму хворага Абразовска атрымалі ў судзе яго меркаванне? Гэта ціск маральны, і яны ж ведаюць, што прыносіць мне нават фізічныя пакуты. Ціск – гэта такая хвароба, якая парушае ўсё здароўе. Гэта працяг ціску, каб даказаць людзям, што можна зламаць Абразовска, а разам з ім і другіх людзей, якія спрачаюцца з уладай наконт будаўніцтва гэтага прадпрыемства. Ездзяць супрацоўнікі міліцыі, пракуратуры, занялі пазіцыю, якая яшчэ больш парушае правы грамадзян. Урэшце суддзя Святлана Акуліч перанесла паседжанне на панядзелак 12 траўня. Я нагадаю слухачам, Сергею Абразовскаму 49 гадоў. Ён інжынер, працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Август Бел». Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазыцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў, паведамляе Алег Груздзіловіч. Маці актывіста Вячаслава Сіўчыка Галіна шмат разоў сустракала сына на выхадзе з турмаў. Гэтым разам у старых дарогах яна была асабліва ўражаная выглядам сына. Знаеш, што я не пазнала, это, конечно, будзе перабольшанне, але ж у вельмі балюча сціснула сэрца, калі я яго ўбачыла, таму што схуднелы. Змарнелы. 23 красавіка старадарожскі суд арыштаваў Вячаслава Сіўчыка за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта Вячаслаў, выйшаўшы з турмы. 19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж Трасянепалацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партызаны не толькі іх забілі, яны катавалі іх перед смерцю. Пахаваны ахвяры на мясцовых могілках. Вот каля гэтых могілках быў пастаўлены крыж, была адпаведная таблічка. Таблічка была знесена ўжо ў недзелю. Паводле Вячаслава Сіўчыка, за недагляд ўжо звонілі старашыню мясцовага сельсавету. Актывіст распавёў пра ўмовы, у якіх яго ўтрымлівалі. Камера 2,5 на 2 метры на некалькі чалавек. Чыстай вады не хапае. У прыбіральню выводзяць толькі 2 разы на дзень. Ежу есці немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга Вячаслава Сіўчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» Вячаслав Сіўчык мяркуе, што ў гэткіх жа ўмовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там былы в'язень змог помыцца, поцілкавацца і меркаваць далейшы лёс крыжа ў памяць пра ахвяр вёскі Дражна. Анатоль Белы мяркуе, што гэтую памяць трэба абавязкова захоўваць. А чаму гэтага не робіць улады? Улады не хочуць, каб ведалі больш жорсткія, праўдзівыя стасункі, которые адбываліся ў час вайны. Каб спраўдзіць местазнаходжанне Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ. Да, крест находится у нас. Крыш не может належать товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, што там будзе прымацца рашэнне. Настаяцель царквы ў Залужы таксама паведаміў, што крыж выкапалі і перадалі ў царкву на захаванне прадстаўнікі сельсавету, папярэдне склаўшы акт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазітыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст В'ячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя. Да апошняга часу па Камсамольскай 15 месцілася крама «Швайцарскія гадзіннікі». Арыгінальная, у стылі прускага муру, афармлення фасаду якой запомнілася многім менчукам. Гэты будынак адметны таксама тым, што пад яго дахам месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў Лявона Баразны, Віктара Шматава, Ігара Крейдзіка і Сергея Давідовіча, расказвае Ігар Карней. Ад чарговага помніка архітэктуры 19 стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам ужо няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два франтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швайцарскі дом быў у выдатным стане. Па завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў. Быть один подход до всех помников. Есть поведные потребования до науковой реставрации. Есть венецианская хартия, якая больше 40 годов принята тому назад у Венеции. Международный нормативный документ профессийной реставрационной этики, где были распрацеваны все сучасные подходы до захования, консервации, реставрации спадщины. То, что робится тут, абсолютно суперечить усим не только нашим законодавством национальному, но и международным нормативным методичным документом. Мастак Владимир Курковский не однойчы наведывал майстерни коллегов по улице Комсомольской и обуренной демонстрацией такой историчной памяти. Какая историчная память у самка? Самок у своем житті ориентуется на страунник, в первую чергу, а уже в другую, там, в третью, на интеллект. Тому тут, как вмещается у той схеме, в которой живет сегодня белорусский народ. Хіба это один страта в Минске, в центре города, про что тут говорить? Як удакладняє Сергій Харевський, колись тут была майстерня знаного мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку. Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету. Для заходняй Беларусі гэта быў фактычна перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва. Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна. Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславленне Сталіна. На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават брэсцкай крэпасцю. Чым бы падар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць? Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня. А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі. Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея. Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне і яе ахвярам? Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо. Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много, причем потеряли такой самый свет. Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, в милиции воры. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды». Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Для мікрафону Алена Радкевіч. Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав: «Може бути, гэта початок конца колоніальної імперії і пераход яе до Союзу на кшталт еўразвязу? Помагай їм Бог, і суседям буде лягчэй». А чытач Олег выказаўся наступным чынам. Калі Мядзведзеў выканае 50% з таго, што ён абяцаў, у Расіі праз 4 гады будзе дэмакратыя лепшая, чым у Амерыцы. Выступаючы учора ў Сойме з праграмнай прамовай, міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку паўсюль, дзе зробіць стаўку на павагу да правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на дыялог, кампраміс і адкрытасць да Еўропы. Чытач, які назваўся Фёдар, у сваім каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце напісаў: «Народ Беларусі і беларуская апазіцыя – гэта розныя людзі. Некаму дапамога, а ўсім астатнім санкцыі. Яшчэ трошкі, і нашыя палякі змогуць трапіць у няласку». А побач чытач Олег напісаў па-польску: «Польшча заўсёды за вольную і незалежную Беларусь». Днямі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы найвышэйшай узнагароды гэтай краіны – ордэна адраджэння Польшчы. У каментары да гэтага паведамлення чытач Януш з Кракава напісаў: «Віншаванні за маладыя парыванні. Застаецца ўзгадоўваць моладзь ды быць годнымі тых сталых ментараў, як Юрка Туронак. Адзінкі робяць за мільён». А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне: «Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выиграть войну Сталину помогли Америка и Англия. Сталин сядел помеж Рузвельтом и Черчиллем, как герой, генералиссимус. После войны прошло 63 года. И теперь вспоминаю, сколько людей знищены сталинскими репрессиями, у Темлику и у Куропатах. Чому ж так поздно наступило просветление мозгов? Гитлер и шоу вызволять советских людей от сталинского гнету, от тирании. А Захад подтримал тирана, деспота. Так кусайте теперь себе за локти, коли достанете». Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко. Нацистська окупація знищила більше людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік, це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні. І західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло. І тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, після 45-го года, вони об'єдналися і почалося супродіяння Совєтського Союзу, тобто, що отримало назву «Холодна війна». СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Беларусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятараў хокею з бел-червоно-белими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, што 7 траўня зборная Беларусі абыграла каманду Францыі і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі. Учора ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду новага прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Вот, Александр Григорьевич, учыцеся, как важно быць настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука! Протягнем программу таким телефонованием. Палаця прадстаўнікоў, якія імперыялістычныя ворагі Амерыкі і Еўропы не даюць Беларусі прыняць карту беларусаў. Будзе цікава узнаць. Слухаць з Вільнюса.

Валентин Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Менску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда», рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман». Ад жніўня 68-го году на вольным пісьменніцкім хлебе. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Алены. Спадар Валянцін, пытанне пра журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашыя часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за 10-годзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй. Я не ведаю, спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектыва ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчам вальнадумства, як вы сказалі, але все-таки атмосфера, вот у тыя гады, калі я вучыўся, ну, можа, мне пашанцавала ў пэўным сэнсе, што падабраліся такія людзі, якія вучыліся. Дарэчы, тады быў не журфак, я вучыўся на аддзяленні журналістыкі філфака. Вальнадумства, канешне, не было, але было вельмі цікавая вот эта з'ява. Было вельмі многа людзей тады, якія прайшлі вайну, фронт, партызанчыну, акупацыю перажылі. Я паступіў у 50-м годзе, калі ўсё гэта яшчэ было побач. І таму была велізарная прага даведаў, была велізарная прага аднавіць, пераўтварыць жыццё. І ўсё гэта накладвала адбітак свой такі добры на агульную атмасферу. Хоць, канешне, я не буду казаць, што мы былі настроеныя супраць лада тагачаснага. Хоць мы пра многае думалі, пра многае задумваліся. І нават даволі адкрыта. Я не трымаю зараз ніякай сувязі з сённяшнім гэтым факультэтам. Я там не бываю амаль нікога адтуль. Не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі з цяперашняга гэтага. Сапраўды, гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва, якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, што тут мы ставіць пытанне павінны так. Ці ёсць перспектыва ў нас, ва ўсіх, у дэмакратычнай Беларусі? Ва ўсяго таго, ў што мы верым, за што па меры сваіх сіл змагаемся, што адстойваем. Вот ці ёсць у нас усіх перспектыва? Я лічу, што яна ёсць. Значыць, яна ёсць, і будуць яшчэ нармальны журфак, і будуць там вучыцца нармальныя хлопцы і дзяўчаты. Ніхто не будзе ім калечыць мазгі, ніхто не будзе зрабіць з іх ідэалагізаваных робатаў, а будуць выходзіць проста журналісты. Людзі, якія будуць спасцігаць жыццё, думаць пра яго, змагацца з усім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці. Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Пытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы. Мне, як не дзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці, гэта быў, от недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэнне майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56-го года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-57, які цікавы робіцца Лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 000 асобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашае, што трэба навесці ў ліме парадак, мяняюць рэдактара, мяняюць рэдактуру, і лім пачынае каціцца зноў уніз. Тады я тады пачынаў друкавацца шырока, рыхтаваў сваю першую кніжку. Ось гэты перыяд, вот такое спалучэнне асабістага шчасця, нараджэння дзіцяці, маладая каханая жонка, новыя сябры, блізкія. Тады ўсе мы былі маладыя: Алесь Адамовіч, Коля Круковскі, Навум Кіслік. Васіль Быкаў паявіўся ў маім жыцці якраз у 57-м годзе, недзе мы пазнаёміліся. Вось і ўсё гэта супала ў адно, таму я і па сённяшні дзень лічу, што гэта былі самыя шчаслівыя гады майго жыцця. Паважаны спадар Тарас, дзе можна знайсці вашую кнігу «На выспе ўспамінаў»? Ці будзе новае выданне? Што вы пішаце цяпер? Новае выданне ўжо выйшла у кнігарні «Наша Ніва», надрукавана ў Вільні пад грыфам Інстытута беларусістыкі. Гэта пашыраная кніжка, там новыя раздзелы, там ўспаміны, якіх не было ў старым выданні. Праявіўся раздзел «Мае ўспаміны пра Кандрата Крапіву», Женю Янішчыц, пра паэта Навума Кісліка, пра Карлоса Шэрмана, нябожчыка. І зусім новы раздзел, куды я паставіў сваю публіцыстыку 90-х гадоў, якая, на вялікі жаль, не састарэла. Што я пішу цяпер? Ведаеце, я працягваю, не магу спыніцца. Ўсё новае і новае надыходзяць успаміны. Аказваецца, я вельмі многае, вельмі важнае упусціў. Больш важнае, чым за некаторыя раздзелы, якія былі ў першым выданні. Вось зараз я гэта пішу. Частка ўжо была надрукавана ў 30-м нумары часопіса «Дзеяслоў». На хвалях свабоды вы слухаеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Ігара Дзіргая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў? Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзіргай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзіргая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт, выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў: «Да, я пагартаю твой рукапіс». Пагартаў і сказаў: «Яго ж у цябе назва «Радок». Такое кароткае лета». Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Баравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзу пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. Вон у Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстэтычных прынцыпах, па нейкіх напрамках літаратурных. А літаратура, яна, гэта тое поле, якое для ўсіх адкрытае. Ідзі на гэтае поле ары, калі ты ўмееш добра трымаць плуг, і калі ты не будзеш партаць на гэтым полі. А гэты саюз быў, ён задуманы проста для таго, каб звесці на нішто саюз беларускіх пісьменнікаў, які стаіць на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях, які адстойвае ідэалы беларушчыны. Будзем спрачацца, а час пакажа, які саюз пісьменнікаў як творчая арганізацыя аказаўся больш жыццяздольны. Я думаю, акажацца больш жыццяздольным все-таки той, який стоїть не на пропагандистських позиціях, а на літературних. Хто не блитає пропаганду з літературою, і хто не спробує підмінити літературу пропаганди. Питання від В'ячки Збіростя. Господар Тарас, як ви ставитеся до випадків, коли партизани, а такі випадки були, поводили себе як нацисти? Удельники антисоветского супротиву, сябры СБМ, Союзу белорусской молоди, кто яны, на вашу думку? Как я ставлюся до выпадков, когда партизаны поводили себя как нацисты, так само, видать, как и господар Вячок. С забурением, с гневом, с великой прикростью, что это робили партизаны. Але треба разуметь, что в партизанах были разные люди, навод, ведаете, были разные отрады. Вот были спецгруппы, чекистки абсолютно, якія выконвалі спецзаданні. Я не скажу, што яны не змагаліся з немцамі. Яны з немцамі таксама змагаліся. Але яны былі абсолютно бязлітасныя да ўласнага народа. Яны прывыклі быць бязлітаснымі, таму што ў іх была школа вынішчэння ворагаў народа, былі 20-е, 30-е гады. Вот гэтыя НКВД-скія чекістскія спецгрупы, яны былі вельмі жорсткія. Я не магу сказаць это, ну, хаця б пра свой партызанскі атрад. Я думаю, в моем отраде, в яким я был, в Волошинском районе, где я не шут, были разные люди, але у первоважном выпадку были нормальные люди. Каких околичностей и сумления, и то, что робилось вокруг немецкими оккупантами, обурило их на сумление, и пошли в лес. Как я ставлюсь до СБМ? Я тут хочу сказать одну речь, про которую я уже писал, и хочу ее повторить, потому что это вельми важное и принциповое питание. Вось калі людзі гавораць, што не было розніцы паміж сталінскім і цэрускім рэжымам, што нам, беларусам, не было чаго выбіраць, і нават лепш, меншым злом быў гітлераўскі рэжым, гітлераўская акупацыя, чым сталіншчына. Я не магу з гэтым пагадзіцца, вось чаму, таму што на ўсё трэба глядзець строга гістарычна. Тады абставіны склаліся такія, што трэба было выбіраць. Якімі б нацыянальнымі памкненнямі не кіраваўся той, хто пайшоў тады на актыўнае супрацоўніцтва з акупантамі, ўсё-ткі на той час, на маю думку, і не толькі на маю, это была неправільная пазіцыя, якую можна называць здрадай. СБМ была нацыянальнай вядомай арганізацыяй. Людзі, якія яе стварылі, якія кіравалі, яны думалі пра Беларусь, пра будучыню Беларусі. Але на той час яны былі пад вялізным уплывам нацысцкай прапаганды. Але я хочу сказать одну речь, это так само моя принциповая позиция. То, что зробили с СБМовцы после войны, советские карные органы, это зверство. Этих хлопчиков, девчинок, амаль детей давали им по 25 годов каторги. Это вот то самое, что робили гитлеровцы в дочинении, да иншого боку. Это вот это политичный фанатизм, нетерпимость абсолютная в дочинении до этих молодых хлопцов. І дзяўчатак, якія былі ў СБМ. Тады, на той час, я ніяк не падзяляў іхнія погляды. Натуральна, інакше я не апынуўся ў партызанскім атрадзе, ў савецкім партызанскім атрадзе. Мяне упікаюць таксама некаторыя. О, ты быў сталіністам, ты вершы пра Сталіна пісаў, ухваляў Сталіна, а цяпер ты супратлеглую пазіцыю заняў. Дык хто ты, калі не здраднік? Я павінен сказаць, што вот найбольш віскліва про такие речи, про некую здраду, своим перегонанием кричать люди, у яких ніяких саправды щирых, глибоких своих перегонанием ніколи и не было. Ось вони самые вискливые такие критики. Мы меняемся, и я менялся, я отдирал с себе ту идеологию, якою керовался после войны, навод довгий час, я отдирал с себе коросту с кривою. Ну, для некоторых эта короста зробилася власной скурой, так это их проблема. Наступное питание от Ирины. Наиважнейшее свято у травни – Радовница, а не День Перемоги. Про это говорить о питании свободы. Что вы думаете об выниках этого питания? Дякую за отказ. Скажу щиро. Я у многим думаю так само, але своеособливо. Вот я завсёды лечил и лечу до этого дня для себе, и так мои сябры доставились до этого, и так мы завсёды до этого подходили. До 9 травня мы подыходзілі як да радуні. Мы не бачылі ў гэтым поваду для параду. Мы заўсёды лічылі гэты дзень днём вялікай, глыбокай жалобы па ўсіх палеглых, таму што ў кожнага з нас і блізкія загінулі на гэтай вайне. Тому от День перемоги для мене, він нібито брат радуниць. На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті «Свобода.орг». На гэтым тыдні Валянцін Тарас, грамадскі рэдактар «Свабоды». На прапанову грамадскага рэдактара журналісты радыё рыхтуюць перадачу пра тое, ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны. Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, у апошні чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але спярша нагадаю тэмы дня. Пачалася працэдура падаўжэння дзеяння амерыканскага акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыяваў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 ягоных калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар Хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 суток арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю дэмакратычны палітык Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўстанаўленні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя на Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні мастакоў. З вами Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы Свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Менск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Менску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам, мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэты адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхнае абурэнне, нязгоду, пратэст, альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае, і, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць. У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты, а крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту, і ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўторныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!